पदार्थ है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं है और सत के अभाव सत का अभाव नहीं है और असत का भाव नहीं है। देखने में सुनने में समझने में जो कुछ आता है ये सब का सब देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं। ये परमार्थ से है नहीं चीज, ये सब नाशवान है। वो ना भाव भी देश सतह सतह अभाव न भी दे सत्य का भाव नहीं होता। जो भाव रूप परमात्मा है वो सदा ही विद्यमान है। इसमें एक विलक्षणता है, सत को जानना हो तो सत से अभिन्न होकर जान सकते हो, उस असत को जानना हो उस असत से अलग होकर जान सकते हो। असत के साथ रहते हुए असत को नहीं जान सकते और सत्य से भिन्न रहते हुए सत को नहीं जान सकते। सत का जानना होगा तो सत से अभिन्न होना होगा, सब सत्य का ज्ञान होगा। और असत के साथ रहते हुए सत के जानना करो तो पढ़ाई कर सकते हो, पुस्तक पढ़ सकते हो, पंडित बन सकते हो, पर सत का ज्ञान नहीं होगा। सत का ज्ञान तब होगा जब असत का त्याग कर देंगे। असत का त्याग कर देंगे सत की प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते सत्य के जानने के लिए असत का त्याग करने की आवश्यकता है। आज असत की सहायता से सत्य को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। प्राय लोगों में ऐसा ही एक रिवाज है, असत की सहायता से सत्य को जानेंगे, असत की सहायता से सत्य का ज्ञान नहीं होता। जब पठन मनन श्रवण निर्यासन ध्यान ध्यान समाधि निर्विघ्न समाधिया कर देता हुए तक भी वास्तव में असत को असत नहीं जान सकते, क्योंकि असत को साथ में जाए असत की सहायता चाहते हो, असत की मदद होती है, उस मसद से असत को जानेंगे ऐसा नहीं है। असत के त्याग करने सत को जाना हुई, असत का त्याग करते हुए सत्य जाएगा सामने और असत को साथ रहते हुए सत आएगा, दिखाई देगा, सत का ज्ञान नहीं होगा, असत की मुख्यता रहेगी। इस बात से सत को जानना हो तो पहले जो शरीर है सत रूप से दिखता है ये सत नहीं है, असत है। इससे ऊंचे उठो, क्योंकि इतने त्यागना पड़ेगा। यही बना है यही ले जाएगा, ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर प्रकृति का कार्य है। और प्रकृति में रहेगी, प्रकृति में पुरुषों से विधिनादि विभाव भी प्रकृति और प्रदूर बना दी है, तो आप पुरुष के स्वरूप हो, प्रकृति स्वरूप आप नहीं हो। आप शरीर विषय पदार्थ जितने सब सब के सब प्रकृति जन्य है। प्रकृति जन्य से ऊपर उठोगे तब प्रकृति से अतीत और परमात्म तत्व को जानोगे। प्रकृति कार्य है सत्व रजतम, तीनों गुणों से अतीत होकर के ही आप तीनों गुणों को प्रकृति को जान सकते हो। इनके साथ संबंध रखते हुए इसका ज्ञान नहीं होता। संबंध रखते हुए ना असत का ज्ञान होता है ना सत्य का ज्ञान होता है। असत से संबंध रखते हुए, असत को आदर देते हुए, असत को महत्ता देते हुए असत का ज्ञान कैसे होगा, असत का ज्ञान भी कैसे होगा। सत के साथ अभिन्न हो जावे, सत को महत्व दो, सत में स्थित हो जाओ तो असत का ज्ञान हो जाएगा। ये दो कायदा है, असत को जानने के लिए असत से अलग होना पड़ेगा, असत को जानने के सत के साथ अभिन्न होना पड़ेगा। सत के साथ अभिन्न हो बिन सत को नहीं जान सकते, और सत से अभिन्न आप हैं, स्वयं आप हैं, तो सत से अभिन्न है। आपके साथ सदा ही सत रहता है, सत के साथ आप रहते हैं, ईश्वर के साथ आप रहते हैं, आपके साथ ईश्वर रहते हो, परमात्मा सदा साथ रहते हैं। परंतु आपके सत्ता और महत्ता दी है असत को, नाशवान को, इसको महत्ता दी है, इसे आदर किया है भीतर से। आदर करने से असत्य मुख्य रहता है, सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य की चर्चा होती है, सत्य का विशेष होता है, विश्लेषण होता है, विचार होता है, कथन होता है, श्रवण होता है, मनन होता है, पर उसकी प्राप्ति नहीं होती। क्यों? सत असत के साथ में गोले में दे रहे थे। सत को अगर जानना हो तो असत को त्याग करो, असत को महत्व मत दो, असत का साथ मत रखो, सत के महत्व को जानो। महत्व क्या है? कि सत का कभी विनाश नहीं होता, असत कभी ठहरता नहीं, एक क्षण भी असत एक क्षण भी नहीं ठहरता, प्रतिक्षण वर्तमान है, हरदम हरदम नष्ट हो रहा है निरंतर। शरीर है वो आपका असत स्वरूप है, आप स्वयं सत स्वरूप है। आपने शरीर शरीर के साथ एकता करके और शरीर रूप मान लिया, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, आपका शरीर नहीं, आप शरीर नहीं है, और आपके लिए शरीर नहीं है। इसमें थोड़ा विचार होता है कि शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गई है, और इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो हमारे लिए ये शरीर कैसा नहीं है, आपके लिए ऐसा नहीं है कि शरीर के द्वारा प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य शरीर में जो विवेक शक्ति है, एक सत असत दोनों को जानना, सत असत नित्य और नित्य, कर्तव्य और कर्तव्य, कार्य अकार्य, नाशवान और अविनाशी, ऐसा जो जानना है, इसको कहते हैं विवेक। दोनों शक्तियों को ठीक तरह जानना कहते हैं विवेक। वो विवेक मुख्य है, दूसरे शरीर में विवेक नहीं है। देवताओं में विवेक है, पर देवता भोगों में आसक्त है, उसे भोगों की लालसा ज्यादा लगी है तो विवेक काम नहीं करता। ऐसे विवेक सब में व्यापक है, खाने पीने में काम करेगा, ऊंट भी आग नहीं खाएगा भूखा तो भी, बकरी डाग नहीं खाएगी, कुत्ता चीजा नहीं खाएगा। तो ये खाने पीने का ज्ञान है, घाम तापत है, छंद है, ये ज्ञान है। मानो शरीर के निर्वाह का ज्ञान तो है, पर शरीर से अगाड़ी भी जी अशरीरी है, उस तत्व में पशु पक्षी आदि नहीं पहुंचते, उस तत्व में मनुष्य पहुंचता है। तो मनुष्य में एक विवेक शक्ति विलक्षण है, उस विवेक शक्ति के महिमा है न कि शरीर के ढांचे की। ये तो असत ही है, ये तो नाशवानी है, ये क्षण भंगुरी है, इसका नाश होगा। तो विवेक शक्ति है वो रहेगी, विवेक शक्ति है वो सत असत दोनों को ठीक ठीक जानने वाली विवेक शक्ति, और इस असत को मिटते मिटते मिटते असत सर्वथा मिट जाएगा तो विवेकी तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा, वो फिर सत में ही रह जाएगा, सत की प्राप्ति हो जाएगी। तो विवेक शक्ति ही मुख्यता है, उस विवेक शक्ति की मुख्यता में सदुपयोग करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। विवेक शक्ति को अगर संसार में लगाया तो बम बना सकते हो, एटम बम बना सकते हो, विवेक शक्ति से संसार का काम कर सकते हो, पर वो पतन गई उत्थान का काम तब होगा जब विवेक शक्ति को परमात्मा में लगाओगे। परमात्मा तो वो जानने के लिए विवेक शक्ति लगाओगे, असत का त्याग करोगे विवेक शक्ति के द्वारा, सत असत का विश्लेषण करके, सारा सार का विश्लेषण करके, कर्तव्य अकर्तव्य का विश्लेषण करके, अकर्तव्य का त्याग करोगे, असत का त्याग करोगे तो त्याग में सत की प्राप्ति हो जाएगी। तो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है, मनुष्य की महिमा वो शरीर की नहीं है, विवेक की है। उस विवेक के अस्वरूप योग होता है, उपयोग होता है, वो जड़ के साथ बचने जाएंगे तो अविवेक हो जाएगा, वो उस चिन्मय की तरफ जाए तो विवेक सत हो जाएगा। चिन्मय सत्व वो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, है सो सुंदर है सदा है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है। देखने में सुनने में सुनने में जो कुछ आता है सामान्य रीति से वो सब असत है। इस बात देखिए सुनिए गुनिए मन वाही मोह मूल परमार्थ नाही, ऐसे सब का प्रकाशक है वो सत है। सत है वो असत का द्वेषी नहीं है, सत का असत के साथ में बैर नहीं है, सत है वो असत का नाशक नहीं है, किंतु सत का प्रकाशक है, संगम सत असत का प्रकाश और असत का मदद कर गए। सत की जिज्ञासा है, तेरी जिज्ञासा सत क्या है इस तत्व की जिज्ञासा है, उसमें असत की नाश नहीं सकती है। सत को जानना चाहते परमात्मा तो जानना चाहते हैं, इसमें असत के नाश को नहीं सकती है। इस जानने की शक्ति का जो विचार है ना, ये असत का विरोधी है, सत असत का विरोधी नहीं है, मददगार है। असत का विराट असत को भी मदद करता है, सत को भी मदद करता है, सत ही रहता है, जैसे नहीं रहता है। सत की जिज्ञासा है, सत को समझना है तो असत का त्याग होगा, असत के त्याग हुई सत की प्राप्ति हो जाएगी। जहां सर्वता असत का त्याग हुआ सत की प्राप्ति सत्य हो जाएगी स्वाभाविक ही, क्यों असत के त्याग पर सत्य रहेगा, वो सत जगह सब जगह परिपूर्ण है। असत तो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं था, अदम नष्ट होता है, सत का कभी भी नष्ट होता ही नहीं, सत सत ना भावो विद्यते सतः, अभाव नहीं विद्यते, सत का अभाव नहीं होता, अभाव होता सत नहीं होता, वो उसकी प्राप्ति होते कृतकृत हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी होता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। वो है जो सुंदर है सदा, है जो सुंदर ना है जो ही नहीं, परमात्मा सब में परिपूर्ण है। सब में परिपूर्ण होते हुए भी असत का विरोधी नहीं, असत का मददगार है, असत को प्रकाश दे रहा है, ब्रह्म सत को प्रकाश दे रहा है, सब प्रकाश दे रहा है। ऐसे सत पुरुष होते असत पुरुष होते, असत पुरुष सत पुरुष के साथ विरोध करते, सत पुरुष असत के साथ विरोध नहीं करते, सत का विरोध करिए। ऐसे ये उनमें श्रेष्ठता है। तो है निरंतर वो है की तो दृष्टि है निरंतर है वो है, उसको सत्य कहते हैं। सतना उसका ये जो है जिसका अभाव नहीं होता, कभी सदा निरंतर रहता है, सब में परिपूर्ण रहता है, सम शांत आन घन सद घन चिद घन सब में, और वो प्राप्त है सबको। असत असत की सत्ता नहीं है, असत सब व्यापक नहीं है, असत परिचन्न है नष्ट होने वाला, वो सत परिपूर्ण है, व्यापक है, सब में है, सबके भीतर है, सबके साथ में एकता है, किसी के साथ दूर नहीं, सबको प्राप्त है। असत भोगों की इच्छा है वो बाधक है, भोग है असत का भोग है, असत को महत्व देना है, असत को श्रेष्ठ मानना है, असत का आदर है, यही सत्य की प्राप्ति में बाधा है। इस वास्ते भोग है वह मोक्ष नहीं, मोक्ष है वह भोग नहीं है। परमात्म तत्व को जानने के लिए असत का त्याग करे, त्याग में सेवा मुख्य है, दूसरों की सेवा की जाए असत व्यवहार, परंतु सेवा में ख्याल रखना है, सेवा करने से असत का त्याग बड़ी सूक्ष्मता से होता है, परंतु सूक्ष्मता से तभी होता है जिसकी सेवा की जो सूक्ष्मता नहीं की जाए, ममता की जाएगी तो वो सेवा सेवा नहीं रहेगी, वो स्वार्थ बदल जाएगी, क्योंकि अपने लाभ के लिए की जाए सेवा तो वो वास्तव में सेवा नहीं, वो तो अपनी सेवा करना है, लीन होता है। तो जहां ममता है चाहे तो जहां ममता नहीं वहां सेवा कर दो, चाहे जहां सेवा करो वहां से ममता हटा दो, दोनों का एक रूप हो जाएगा, दोनों का एक फल हो जाएगा, मर्जी उसे कर लो, सेवा करो तो उसे ममता हटा लो, ममता करने से व्यापार होगा, लेन देन होगा, सेवा नहीं होगी। सेवा करने का लाभ तभी होगा जब उसे ममता का त्याग कर दे, मेरापन का अपनापन का स्वार्थ का इनका त्याग करे तब सेवा बनेगी, और ममता होगी तो स्वार्थ बुद्धि होगी, स्वार्थ बुद्धि होती ममता होगी, उसे सेवा नहीं बनेगी, उसे लेन देन होगा, व्यापार होगा, फायदा सोचोगे, सेवा निष्काम होती है, निष्काम भाव से सबको सुख पहुंचाना, वो छोटे से छोटे कुत्ते को भी सुख पहुंचाया निष्काम भाव है तो परमात्मा की प्राप्ति का कारण होता है। सबकी सेवा करे जो निस्वार्थी होता है, निरहंकार होता है, वही सेवा कर सकता है, अभिमानी होता है सेवा नहीं कर सकता, वो सेवा के नाम पर भी स्वार्थी करता है। सर्वे भगवान तो सुखिना, हृदय का भाव है सब सुखी हो जाए, सब के सब निरोग हो जाए, सब के मंगल ही मंगल होता रहे, सब के आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को भी दुख न हो, अपना कोई संबंध नहीं उसी साथ है, फिर ठीक। सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कर से दुख भोवित, तो आप मौज में हो जाएंगे, क्योंकि जो असत चीज है ना वो असत की सेवा में लगा दी तो असत का प्रवाह संसारी तरफ हो गया, वो असत को अपने मान लिया, स्वार्थ बुद्धि कर ली तो असत का प्रवाह अपनी तरफ हो गया, असत का अर्थ का संग्रह होगा। ये निष्काम भाव है, कामना नहीं है, सेवा करने का भाव है, तो असत का भाव भी असत के साथ है, तो असत असत का त्याग करके सत की प्राप्ति हो जाएगी, सत तत्व स्थिति हो जाएगी। इस वास्ते भीतर से सदैव दूसरों का भला हो, भला हो। जो दूसरे है दूसरे गलत है उनका भला हो, और अपने उनके भला हो तो उनका भला, वो व्यापार है वो ठीक है, अपने भी रोटी खाते ऐसे खिला रहे उनको भी, परंतु वास्तविक लाभ होगा जब ममता नहीं होगी, तब सेवक से उस परमात्मा तो ही प्राप्ति हो जाएगी। जो कर्म योग कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं, निष्काम कर्म को चाहे निष्काम योग भी हो, योग के अंदर ही निष्काम भाव है, सबको सुख कैसे हो। अपने पास जो सामग्री है वो देख करके उसको पूछना है, भीतर का स्वार्थ भाव में निष्काम भाव हो, अपने पदार्थ में ममता का भाव हो, उस पदार्थों के द्वारा जनता जनार्दन की सेवा की जाए, पशु पक्षियों की सेवा की जाए, अपने कुटुंबियों की सेवा की जाए, समाज की सेवा की जाए, संसार की सेवा की जाए, वो परमात्मा की प्राप्ति का कारण होता है, क्योंकि वो जड़ता का त्याग होता है। जड़ता का त्याग हो तो चिन्ह बता सूत्र रह जाती है, जड़ता सीमित है, असीम असीम चेतनता है, जड़ता का अभाव हो जाता है, चिन्मयता की प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, सबकी सेवा करो। देखने में दूसरों की सेवा दिखती है, वास्तव में सेवा खुद की होती है, कल्याण खुद का होता है, परंतु भाव दूसरों के सुख का, दूसरों के कल्याण का, दूसरों के हित का, दूसरों के लाभ का, दूसरे आराम का सही भाव, सब सुखी हो जाए, सब कोई दुखी न रहे, न कष्ट को मापना दुख किसी को न हो, सबको आराम करें। ते प्राप्तवंती माँ मेवा सर्वभूत हिते रता, पानी मात्र हित में रत रहते, और वो हित करते हो प्रभु भी प्राप्ति हो, सब जी भगवान है, तो भगवान की प्रकृति दोनों है, विश्वास दोनों प्रकृति भगवान की है। भूमिरा भूमि बोधलो वायु खनु मनो बुद्धि अहंकार अपरायम और प्रकृति बेपरा जीव होता, ये दंडा हित जिस जीव भूता प्रकृति उदाहरण कर रखा है, तो सब जीवों की सब जीव सब परमात्मा का रूप, ममई मानसो जीव लोग जीव मन परमात्मा का अंश, तो कामना चाहिए थाली तो परमात्मा का संबंध होता है, कामना रखी तो संसार के साथ संबंध होगा, परमात्मा के साथ संबंध नहीं होगा। जानने में वो जानता है तो अच्छी बात है, परंतु जब तक भीतर से कामना है सुख की इच्छा है भोग जाते हैं, तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले को त्याग, इस वास्ते वैराग्य पहले चाहिए, सबसे पहले वैराग्य की जरूरत है। गीता में भी आया है तवत कर्माणि कुरुते नादर वेति, यह होता जब तक वैराग्य नहीं हो तब तक कर्म करो। मत कथा सुना अथवा भगवान की कथा में श्रवण में प्रेम नहीं हो जाए तब भी करो। संसार से वैराग्य होता तो वैराग्य तो त्याग की तरफ ज्ञान की तरफ, और कथा में सुना रही श्रद्धा होगी तो भक्ति की तरफ, इस तरह से महात्मा में लग जाओ। मानव शरीर है भाई हो, सत्संग लगने के लिए हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो प्रभु को, अरे मैं आपके सिवाय कुछ भी नहीं चाहता, मैं आपको हे प्रभु हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मेरे नाथ को अपना परमात्मा है उनके साथ एक वृक्ष पुकारो। हरिया बंदी बांसू करिए कूक पुकार, हे नाथ हे नाथ। फिर मेरा नाम जपता मुला देते रहो, नारायण नारायण नारायण भगवान में ले जाओ भाई, राम राम राम राम राम, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 10 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।